diety Restonum LS zawiera żelazo, witaminy i magnez, który pomaga w prawidłowym funkcjonowaniu mięśni nóg. Restonum LS. Nogi noc są pod kontrolą. Aflofarm. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, niedziela, 21 lipca, minęła 19. Romuald Wójcik, zapraszam na serwis. Synoptycy wydali ostrzeżenia przed upałem w niemal całej Polsce. Kolejne ataki rosyjskich dronów na Ukrainę. Wołodymyr Zełenski apeluje do Zachodu o broń dalekiego zasięgu. Jemeńscy Huti zapowiadają, że nie będą się ograniczać w odpowiedzi na atak Izraela. Instytut Meteorologii wydał ostrzeżenia drugiego stopnia przed upałem dla województw wielkopolskiego, opolskiego, łódzkiego, kujawsko-pomorskiego, lubelskiego, świętokrzyskiego, mazowieckiego oraz części dolnośląskiego, śląskiego, podkarpackiego, małopolskiego i podlaskiego. Początek tygodnia będzie upalny, ale kolejne dni przyniosą ochłodzenie, mówi Artur Surowiecki z IMGW. To nie będzie jakieś bardzo duże ochłodzenie. W drugiej części tygodnia temperatura spadnie do wartości około 23-26 stopni Celsjusza, więc takie typowe polskie lato. Natomiast jeszcze jutro, pojutrze może być miejscami bardzo, bardzo gorąco lub upalnie, zwłaszcza wschód, południe, centrum kraju. W kolejnych dniach z zachodu na wschód będzie się przemieszczał chłodny front atmosferyczny, który jutro głównie na zachodzie przyniesie burze. Tereny położone na zachód od linii Gdańsk-Katowice, tam tych zjawisk będzie więcej. Te burze nie będą jakieś szczególnie gwałtowne, choć punktowo oczywiście mogą się wiązać z wystąpieniem zjawisk nawałnicowych, bo przy takiej ciepłej masie powietrza, gdy mamy temperaturę rzędu około 30 stopni Celsjusza, to punktowo może pojawić się drobny grad, przede wszystkim bardzo silne porywy wiatru, no i gwałtowne opady deszczu. W związku z ostrzeżeniami przed upałem synoptycy zalecają ostrożność i śledzenie komunikatów o pogodzie. Ukraina potrzebuje broni dalekiego zasięgu, aby chronić swoje miasta i żołnierzy na linii frontu przed rosyjskimi bombami i dronami, stwierdził prezydent Ukrainy po nocnym ostrzale kraju przez Rosję. Armia Putina przeprowadziła piąty z kolei atak dronami na Kijów. Obrona powietrzna zniszczyła ponad 30 bezzałogowców i dwie rakiety manewrujące. W Londynie ukraiński przywódca ponowił apel do Zachodu o pozwolenie na atakowanie dalszych celów na terenie Rosji. Wołodymyr Zełenski wezwał Wielką Brytanię do przekonania swoich sojuszników do zniesienia ograniczeń na używanie systemów obrony powietrznej dalekiego zasięgu. Jemeńscy Huti zapowiadają, że nie będą się ograniczać w odpowiedzi na atak Izraela. Wczoraj Izrael zaatakował obiekty wojskowe Hutich, w wyniku czego zginęło 6 osób. Przedstawiciele rebeliantów stwierdzili, że nie będzie dla nich żadnych czerwonych linii, których nie przekroczą. Władze Izraela podały, że naloty samolotów na port Al-Hudaida były podyktowane wcześniejszym atakiem irańskiego drona w Tel Awiwie. Zginęła w nim jedna osoba, a 10 zostało rannych. Izraelskie wojsko wysłało wezwania poborowe dla 1000 ortodoksyjnych Żydów. Celem jest wzmocnienie armii, ale zdaniem ekspertów może to zaostrzyć napięcie między religijnymi a świeckimi mieszkańcami tego kraju. Haredi byli dotychczas zwolnieni z obowiązkowej w Izraelu służby wojskowej. Zaledwie tydzień temu Sąd Najwyższy Izraela orzekł jednak, że Ministerstwo Obrony nie może udzielać zbiorowych zwolnień studentom żydowskich seminariów z obowiązku służby wojskowej, a taki układ obowiązywał od powstania państwa Izrael w 1948 roku. Zmiana polityki względem ortodoksyjnych Żydów spotkała się ze sprzeciwem religijnych partii w rządzie premiera Benjamina Netanyahu, co wywołało napięcia wewnątrz rządzącej prawicowej koalicji. Niektórzy rabini nawołują wręcz do palenia wezwań wystosowanych przez izraelskie wojsko. Nie wszyscy Haredi odmawiają jednak służby wojskowej. Siły obronne Izraela powołały specjalne jednostki dla skrajnych ortodoksów. Trwające walki w Strefie Gazy i rosnące zagrożenie wojną w Libanie zwiększają nacisk na izraelskie władze, aby równo rozłożyć obowiązek służby wojskowej. Jan Olencki, Polskie Radio. Ocena Donalda Trumpa wśród Amerykanów wzrosła, podczas gdy większość mieszkańców Stanów Zjednoczonych chce, aby prezydent Joe Biden wycofał się z wyścigu o Biały Dom, przede wszystkim ze względu na zaawansowany wiek. Najnowszy ranking na ten temat przeprowadzono na zlecenie stacji ABC News. Podczas gdy Donald Trump przyjął w tym tygodniu nominację wśród uwielbiającego go tłumu republikańskich zwolenników, Joe Biden staje w obliczu rosnącej presji ze strony demokratów, aby wycofał się z wyścigu. Według sondażu takie zdanie podziela większość zwolenników demokratów. 60% uważa, że powinien on zrezygnować. Ponad połowa amerykańskiego społeczeństwa, to jest 55%, twierdzi, że byłaby niezadowolona z Joe Bidena jako kandydata demokratów na prezydenta. Natomiast 44% republikanów przy 39% demokratów uważa, że obecny prezydent

Czy zatańczy pani ze mną tango? Proszę mi wybaczyć, jeśli nie dorastam nieco ranką do pani, a czasami to kurczę odwagi brak. Nawet nie chcę mówić, a skończyłem tu ostatni bal. Może koki, morfiny, konopi. Zakres działania szeroki, biała tabaka na złote oczy. O czym tylko pani marzy? Muszę pani powiedzieć, że nie należy do pani. Każe pomy pani, czy woli mały zastrzyk? Mogę poczęstować haszem oryginalny z Casablanki. Takiego słowa jak umiar nie znam. Proszę się nie martwić, tylko ja tak uzależniam. To jak opium, choć sugerowałbym to na końcu. Można zgubić krok oraz kontur. W takim miejscu to jedna z oznak tortur. Zostałem przy morfinie i dodał trochę proszku. Zalecam, przepisał mi lekarz, niedostępny w aptekach. Proszę, proszę pani, nie podzielić się, to nie tak. Tu byłbym zaszczycony pani, pełno elegancji. Więc zapraszam, czy pani ze mną zatańczy? Czy zatańczy pani, choć zabrzmi jak komplement danie. Wiem, kto jest tu gwiazdą. Orkiestra gra tango. Czy was przewidziany, czy przeszkadzam pani, bo orkiestra gra piękne tango. Ostatnie tango. Czy zatańczy pani, choć zabrzmi jak komplement danie. Wiem, kto jest tu gwiazdą. Orkiestra gra tango. Dobry wieczór, Warszawa! Czy was przewidziany, czy przeszkadzam pani, bo orkiestra gra piękne tango. Zróbcie wielki klas na DJ HMA! Piękna dzisiaj pogoda, elegancko, dla wszystkich, co lubią upał, jedna miłość, dla wszystkich grubych i łysych, jednoczę się w bólu. Mam nadzieję, że uda mi się dzisiaj sprawić, że jak tutaj wszyscy stoimy, znowu poczujemy się tak, jakbyśmy mieli 18 lat. Chciałbym was zabrać w sentymentalną podróż do tego, co było kiedyś, ale co trwa do dzisiaj. I to trwa dzięki wam. Jak tam Warszawa? Tutaj pozdrowienia dla minister kultury. Jako wyedukowany skrzypek coś wiem na temat tej budowli. Dobra, zróbcie wielki hałas dla wszystkich tych, co przybyli dzisiaj na ten koncert. Ej, nie wiesz co jest, coś mała klasa, tak Syrotic Masta, La Lopez Salsa, Old School Alcatraz, Piecika Bonita przyklejona do rurki, jak styl do nosnika, serce mi pika, bądź moja baby, myślę, podejdę, pałeczkę przejmę, a jej ciało, te pośladki, la la la, podejść się wstydzę, choć ręce bliżej mi niż spódniczki. Masz tyłeczek śliczny, do łóżka szepczę, sam czuję pieszę, choć się popieszę, tak jak ty jeszcze. Może się zmierzę w karnecie tańcach, obusta się pogasza, piwo mnie wzmacnia. Uwierz co mówię, bo na co dzień ślicę, sztukę wkładania ręki pod spódnicę. Nie wyglądasz na dziewicę, ból wypa serwis, bo ja pełen energii. Jak zdrowy temnik, pokażę ci raj, pokażę ci zło. Wszyscy ręce w powietrze! To będzie początek dzisiejszej gimnastyki. Z prawej do lewej, z prawej do lewej, z prawej do lewej. Uwięziony przez wróżkę, w pokoju z łóżkiem, lala w łazience. Wiedzę, puszczam puszkę, pijąc duszkiem. Moc tego le. Energia w re, muzyka w te, rozglądam się, lać mi się chce, Ona poczeka, mówię, wyjdę, ja wskoczę. Rozluźnie kończę i z powrotem się zgłoszę, bo już walkę z moczem toczę. Muszę wytrzymać na czasie, mogę się zesnać, bo był finał. Dani cały klimat, wszystkie komplementy, jak nie uchwycę pęty, wiem, jestem wcięty. Duszka pracuje, więc czekam na wódce. Nerwy stracę, by nie być jak kluczem, pięć, gdzieś były klucze. Myślę, tam wejdę, skorzystam z wódce. Stresy niepotrzebne, pewnie. Niby to prosty, ale po tylu browarach prosto nie dotrę. Dotarłem, zamknię mi poszło, a ta laska sikała na stojąco. Dla wszystkich tych, co zaczynają imprezę dzisiaj i mają zamiar ją skończyć w poniedziałek. Dobra, takie dyskretne pytanie. Kto dzisiaj zaczął wakacje? Taka chwila zastanowienia. A już się wakacje zaczęły? To już jest ten moment? Dobra, przyznać się. Gdzie jest tutaj grupa 30+? Moja geriatria kochana. Muszę wam zadać jedno pytanie. To pytanie jest bardzo głupie, ale dotyczy naszej młodości, czasów, kiedy dorastaliśmy. I brzmi ono tak. Czy pamiętasz Tabasco? Jakie wtedy były plany i co z ich realizacją? Żyliśmy pasją, wiarą we własny talent i nie było pół środków, albo grubo, albo wcale. Czy pamiętasz Tabasco? Jakie wtedy były plany i co z ich realizacją? Żyliśmy pasją, wiarą we własny talent i nie było pół środków, albo grubo. Oceniany przez pryzmat gestów wobec otoczenia. Myślisz, że prawda jest na wierzchu, w czarnych wspomnieniach. Nie ma miejsca dla koleżków, jestem sam plus sumienie. W lustrze odbicie w twarz się śmieje, a to czemu to nie kwestia systemu, który uwypukla grzechy. Zasady życia ulatują jak monety, rośnie na nie apetyt, a ja sam z sobą nie zgodzę. Tak z dnia na dzień, Boże, etyka kontra zarobek. Chcę mieć jak najwięcej, jeszcze prędzej, jeszcze szerzej, jeszcze większe wpływy, tylko bogaci mogą mówić mi dziś, co jest szczęściem, czyli co ma sens tej chwili. Trzeba mieć szybki przekręt i transfer na Filipiny, z celu znikam. Nie ma nic ważniejszego w tej pteku Metallica, może próżne to, że chciałbym od problemów uciec, wybacz moich marzeń wymiar. Jeśli ująć mam to w skalę, to wystarczy jedno zdanie, albo grubo, albo wcale. Czy pamiętasz Tabasco? Jakie wtedy były plany i co z ich realizacją? Żyliśmy pasją, wiarą we własny talent i nie było pół środków, albo grubo, albo wcale. Czy pamiętasz Tabasco? Jakie wtedy były plany i co z ich realizacją? Żyliśmy pasją, wiarą we własny talent i nie było pół środków, albo grubo, albo wcale. Tak w ogóle mój 16-letni syn używa ten kawałek przeciwko mnie. I to jest bardzo niesprawiedliwe. I tak samo jest bardzo niesprawiedliwe, jak przychodzę na wywiadówki, że wszyscy rodzice robią coś poważnego w życiu, a ja jestem raperem. To jest też niesprawiedliwe. Ej, no bo oni się na mnie patrzą, jakbym nie wiem, co im zrobił, nie? Dziwne rzeczy się dzieją naprawdę w szkole, nie? Ale słuchajcie, no, mój syn używa tego kawałka przeciwko mnie. Zaraz się dowiecie dlaczego. Koktajle z mulatką w wannie. Chciałbyś tak, może być fajnie. Wszak nic nie jest tajne. Na kilo w Holandię, żeby sam Aleksander zajarał się freestylem jak garniturem Sanse. Marzenia nierealne w promienia setek mil. Ja na ławce jako szy, zapach gorący grill jako abab. Luz bata tym, poczuj komfort, jaki zapewnia tylko Rolls Royce. W których żyłach płynie biało-czerwona krew. Dla moich sióstr i braci. Miejsce Polska, system samowolka. Cel to Polska, w tej chwili sekret. Biorę co los, na życie made in Polska. To jest moje miejsce. Miejsce Polska, system samowolka. Cel to Polska, w tej chwili sekret. Biorę co los, na życie made in Polska. To jest moje miejsce. Kochana Polsko, dzięki za mądrość, choć idę pod prąd. Za ludźmi, którzy nadbyt zaufali pieniądzom. Hajdę swoje godło, na bankietach z pompą. Czekam na dzień, w którym bez stresu spojrzę w bloku okno. Niepokój z troską, szczęście zastąpi, o święto wątpić. Wierzę, że los, który wartości skąpił, w końcu sam siebie wykończy. Oddając to, co nasze, wierzę, każdy z nas ma patent, by nie stać się udaszem wśród frajerów kreowanych przez prasę na sprawców. Bogaterstwo, miernikiem sejmowy wynalazków Polsko. To jest bagno zwane rzeczywistością. Spróbuj mnie odciąć, bym mógł cieszyć się wolnością. Dopnij słodko, jak Eden, gdzie Eden? Choć pod tym samym niebem nie każdemu Bóg przyświeca. Poczuć prawdę, która osiada na powiekach. To jest o miłości, której nie zmierzysz moneta. Miejsce Polska, system samowolka. Cel to Polska, w tym jest sekret. Biorę co los, na życie made in Polska. To jest moje miejsce. Miejsce Polska, system samowolka. Cel to Polska, tych i sekret. Biorę co los, na życie made in Polska. To jest moje miejsce. kochana Polsko, dzięki za mądrość. Wiarę jak w lotto, ty szare twarze w deszczu mokną. Wiesz, że pokażesz mi coś, co dość do sąsiadami. Roznasz i sekret chowany między alejami. Podróż tymi samymi drogami, by zamiast czuć się okradanym unieś mnie ponad blokami jak karier. Zamiast tysiąca jednych karier, to jedną drogę rozświetlisz. Mocno trzymam się na wierzch i idę. Nie każdy polityczne kłamstwo zginie. Ty dasz mi siłę, bym był dla wrogów skór. Menysy, to twoje imię, walka bez ku zaparcia, miłość we mnie wielka jak w tych 6 miliardach. Głupota oddana w zastaw, zamian za traktat. Sprawdź nas, jeżeli interesuje ciebie prawda, to ją dostarczam, przedawca ginie. Jak w naszych latach Polsko, wiem, że tu nic mnie nie ominie. Miejsce Polska, system samowolka, cel to forsa, tęki sekret. Biorę co los na życie, made in Polska, to jest moje miejsce. Miejsce Polska, system samowolka, cel to forsa, tęki sekret. Biorę co los na życie, made in Polska, to jest moje miejsce. Teraz my, miejsce Polska. Dobra, czy jest tu jakieś życie na osiedlu? Nie słyszę was? Trzeba przetrenować? To jest 2001. Prawidłowy rok. Na raz, na dwa, na trzy i na cztery. Wyrzućcie ręce w górę zamiast stać jak emeryt. Na pięć, na pięć, na sześć i na siedem. Zróbcie taki hałas, by go usłyszeli w niebie. Dobra, tak to mi stara woła na obiad. Możemy zrobić to lepiej. To jeszcze raz, ej! Na raz, na dwa, na trzy i na cztery. Wyrzućcie ręce w górę zamiast stać jak emeryt. Na pięć, na sześć i na siedem. Zróbcie taki hałas, by go usłyszeli w niebie. Ej, nie wiesz, John, mamy energię jak Red Bull. To nie Radio Z, to ty, to rap z projektu. Świata kradzi, żyj i seksu. Nie wierzysz, to stestuj, życie nabiera sensu. Dziś rozbujamy ten klub. Na raz i nie ma raz, na dwa hała sprawdzam. Na trzy, rozwalimy cały ten teatrzyk. Mikrofon nie antykit, nie plastik, to nie prezenterów casting. Sala od menadżerów rap gry. Wypoja jak Bentley, rygnezie jak sense. To świat sęcone na plecy jak breakdance. Baby, baby, sceny flavor, jak dorazel energią płacę. Nic mi nie pisze, drej pacjent, co jest komercją. Bałucki akcent, magiera z MPZ-ką. Nasz jestem wieczór, pod szumem skreczu. Dla wszystkich by wiedzieli, bo to jest rap, by się dzielić. Na raz, na dwa, na trzy i na cztery. Wyrzućcie ręce w górę zamiast stać jak emeryt. Na pięć, na sześć i na siedem. Zróbcie tak hałas, by go usłyszeli w niebie. Na raz, na dwa, na trzy i na cztery. Wyrzućcie ręce w górę zamiast stać jak emeryt. Na pięć, na sześć i na siedem. Zróbcie taki hałas, by go usłyszeli w niebie. O mój Boże. Ty w ogóle wiesz, że to wszystko się nagrywa? Radio chciało. Normalnie ja mam taki, wiecie, taki flashback. Bo ja pamiętam, jak kiedyś w Trójce graliśmy koncert w 2004 roku, nie? Razem z Sofą. To były czasy. I wiecie co? I ten kawałek jest rok starszy, nie? Dla mojej geriatrii kochanej, dla wszystkich tych, dla których ten kawałek cokolwiek znaczy. Dla wszystkich tych, co pamiętają piękny 2003 rok. Za swoje prawa, nikt nie zabroni mi się zastanawiać, co sprawia, że ludzie nigdy nie przestaną kłamać mężu. Od alimentów rzędu 500 wiesz już, nie utrafił absolwentów na ten cud. Pod nogami lud cienki, słów pieprzy ostatnich nie przestają męczyć. A miało być na okrut złoty, na ostrzu kopi. Sprawy ujęte przez długopis, ty nie konopi. Odpala myśl jak troty, by zniszczyć to, co daje narkotyk. Indyjski głody ciści, motyw na ostrzu brzydwy. Głupik i brzydki, dziś każdy taki, wyrając to. Stop 12, za marne 4 banki. Rząd kraju kładzie na tym. Rozumiem to im, jestem starszy. Dokładniej, prawdziwa miłość tkwi w tym bagnie. Tragedii jak z Scarlet, pieśni. Chciałbym, żeby ten świat był lepszy. Kiedy się obudzę i znikną problemy, wiem, to ciągłe mienia i lub stanie się legendą. Żyję nadzieją, że da się czasu leczyć. Czyli świt i ubóstwo, witaj w 2003. Kiedy się obudzę i znikną problemy, wiem, to ciągłe mienia i lub stanie się legendą. Żyję nadzieją, że da się światu leczyć. Czyli syf i ubóstwo, witaj w 2003. W 2003, z błędem w 2003, niegramatycznie w 2003. Zróbcie wielki klas na DJ-a HM-a! To jak przywołujemy już tamte czasy. Dla wszystkich moich 18-latków tutaj jedna wielka zbiorowa 18. A my wracamy 2003. Polskie nagrania, czarne miny. Domi tu trzeszczy, tym harmonia pierwszy. O czasach lżejszych nie jestem najmądrzejszy, choć swojej mi pojono, projem nim wiadomość. Nie bój się, idę z pokorą, bez się nic nie jak piccolo. Masz ją full color, już nie ma disco polo. Taśmy na stadionach, płoną do nas. Ale drynę zysk, nie każ mi tego pojąć. Pierwsza luta w pysta się zaczyna prolog. Po wschodu słońca tłum aleksandrowska. Miasto się budzi, czyli nocy tajemnice burzy. Powrót do dużyc, wygasza zapał. To nasze życie, na ogół rozłożone w ratach. Poznaj smak świata, ta planeta jest nasza. Czyli moja, twoja, wszystkich. Nie przeraża mnie widok czarnej terrorystki. Przez bałuckie uliczki prowadzi mnie instynkt między szare budynki. Tak tu się żyje, ogniwo pęka, to nie kotelta. Zdarty nie kto rzeczywisto. Znać prefikso, wykręci przyszłość, która nie będzie pomyłką. Nie zasta strzemrudyństwo, rap, bez zbioru spisków. Treść przy rymach, jak pitbull przy biglu. Nie myślę, co znajdzie się na singlu. Jestem zwykły, brzmi to zwyczajnie. Gdybym był ślepy, niszczyłbym MC Braille'em, to już mi fajnie. Co jest sensacją, to pozycję umacnia. Ej, po co mi to? Ważne, żeby nikt nigdy nie wsadził mnie w uniform. W ceremonii sztywnej jak klawikor. Dziś jadę swoją gigą, fuck. Podnę to słowo, podejmuję ryzyko, to baza dobą. Z energią jak kobito, próbując spojąć. 2-4 non-stop jak palca tremolo. 2-4 godziny, skoku adrenaliny. Przemycam prawdę, sprawnie jak winyl. Łamiemy pewność, że kiedyś nas odwiedzi Władek jak jeło, będzie tego pełno. 2-4 godziny, skoku adrenaliny. Przemycam prawdę, sprawnie jak winyl. Łamiemy pewność, że kiedyś nas odwiedzi Władek jak jeło, i będzie tego pełno. Dobra, przyznać się, kto z was nie lubi poniedziałków? Gdybym kiedykolwiek zasiadał w jakiejkolwiek ministerialnej ławie, moją pierwszą decyzją byłoby, żeby poniedziałek był dniem wolnym od pracy. To by było tak zwane kacowe, żeby wylecieć weekend. Dobra, coś wam opowiem. 8.15, od razu kaszlę. Póki śmitanie zaćmiesz, uchnę mam astmę. Dnia nie zacznę, podchodzę do lustra. Szczotka w usta, cud poniedziałek, jakby to wód. Aj, presję na siebie, śpieszy mnie się więc. Dnę przez podwórka, zwieprzyła mi dwójka. Za 8 minut powtórka. 8 zostań w domu do jutro, jutra. Bo po co komu dzień ten? Znów ta myśl o relaksie. Olewaj se, ty, pojadę autem. Odpalam aleksandrowską, śmiga chwila prawdy. Wiesz, że muziom, bo nie mam prawa. Pojazdy i pieprze MO, ręka klakson. Miasto nie pęka, czas zepsze mi po piętach. Furexa rozpędzam, przez pierwszy przejścia do celu dojeżdżam. Ryzyko wersja, tylko na dorosły. Złotą wątkowany wyjechał mi mózg. I mamy już wybłoki, całe szczęście. Anioł stróż swój popis dał tu. Teraz już wiesz czemu ziom. Nie lubię poniedziałków. Nie lubię poniedziałków. Nie lubię poniedziałków. Nie lubię poniedziałków. A wy? Nie lubię poniedziałków. Nie lubię poniedziałków. Nie lubię poniedziałków. A wy? Dobra. Po, Polsko, wstawaj! wpisana przed Ota plus rap. Kiedy może znienawidzieć lub pokochać mój ślad. Na tej mapie gdybym miał wybierać znów, oddałbym wzrok, by świat zamienił słuch. Może nie mam urody, ale tonę ambicji. Nie muszę patrzeć dziewczyną przy rozmowie na cyski. Może nie jestem reklamą dla swojego dentysty. Tu mam serce, to samo siąże szczerość mi bliskim. Jestem chudy, zawsze byłem chudy i będę taki chudy, że muszę nabijać tak, jakby pewnie. Ja zmieniam w sekwencję moje odwagi, aranż dla ludzi, to by życie swoje oddali za nas. Marzuję w nocy szczęście, życzę ci całe siły, żebyś nabijał pod pętlę, a nie miał ją na szyi. Byś miał zawsze co jeść, gdzie mieszkać, z kim żyć, wielkomiejskim pustyni. Koncerów, że to my, więc dawaj! Płaskę zdejmij, od tego nie udawaj. Bo rzekę ma daj, nie śpi, dawaj, stawaj. To ludzi łączy, dopiero zacznie na mnie kończy życie. Dobre chwile sądzisz, choć do nas dołączysz. Maskę porzuć, od tego nie udawaj. Spróbuj mózy poczuć się, nie poddawaj, stawaj. To ludzi łączy, zaczyna mnie kończy. Dobre chwile sądzisz, choć do nas dołączysz. Choć do nas dołączysz. Zrób się wielki hałas dla Grubsona. Nie chciałbym tutaj myć okien. Taka moja refleksja. Ktoś, kto tutaj myje okna, ma pana, wiesz? Nie odejdę stąd! Nie odejdę stąd, podbieram brak tekstem. Nie odejdę stąd! Nie odejdę stąd, podbieram brak tekstem. Nie odejdę stąd! Nie odejdę stąd, podbieram brak tekstem. Nie odejdę stąd! Jeśli kolor to zieleń jak buty, to stary słyszysz beat, to emane. Jeśli spieczę, to KM jak maszyna, to aka. Jeśli szybce, Yamaha jak potrawa, to tatar. Jeśli napój, herbata. Mój kraj to Polska, mój bohater, kajko, mój fart, nie dotopka, mój skarb. To nie auto, moja twierdza, to studio, moje brzmienie, surowy mój materiał, to płótno, noszę pastele przy sobie. Jak batonik, to banty jak znajomi, to klanty jak ma dzwonić, to z karty jeśli dzwonisz, po karty. Mój styl to basko, jak w klubie, to nocą jak mix, to skoro. Lando, jeśli trunek, alkohol, jak miasto to tylko Warszawa! Jeśli mówi, to zawsze z sercem. Dlatego nie odejdę stąd pod bylem pretekstem. Nie odejdę stąd! Nie odejdę stąd pod bylem pretekstem. Nie odejdę stąd! Nie odejdę stąd pod bylem pretekstem. Nie odejdę stąd! Nie odejdę stąd pod bylem pretekstem. Nie odejdę stąd! Gruby u Andrzeja, czyli rap, jeden weekend. Dla siebie, dla żon, naszych braci i lider. Lijemy psychikę jak tu Zipek z Red Bullem. Jeśli jesteś hejterem, to pocałuj mnie w kulę. No to 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2. Mamy skarb jak pijaczy, czyli synchron w orkiestrze. Dlatego nie odejdę stąd pod tylem pretekstem. Nie odejdę stąd! Nie odejdę stąd pod tylem pretekstem. Nie odejdę stąd! Nie odejdę stąd pod bylem pretekstem. Nie odejdę stąd. Nie odejdę stąd pod bylem pretekstem. Nie odejdę stąd. Muszę wam się przyznać, że ostatnio zacząłem się zastanawiać, czy od dzieciństwa słyszę, że nic nie osiągnę. Jestem zwyrodniałym dzieckiem wszystkich wad. Moja przyszłość to kopanie rowów, rypa zdolna, drobne drama, a nie tygiel towarzyski haj. Zdolny, ale w heli uniwy, tak mówili w szkole o mnie, że nie mam predyspozycji, by iść świat. A to gówno, przez które zarywam wciąż kolejne noce, to nie muzyka, a oczywisty flam. W sumie nikt nie wierzył we mnie. Z perspektywy czasu nie wiem, czy to było mi potrzebne. A, nie chcę propsów, litości też nie. Nienawiść, hejt, od dziecka żyję z tym niezmiennie. Kłótnie starych w domu, zamykałem się w pokoju. Teraz wiem, ich małżeństwo było niczym, z diabłem sojusz. Kto miał im naprawdę pomóc, jak tując słowo. Byli młodsi niż ja teraz, a i tak za długo z sobą. Skończyłem edukację, mam wartnie kwalifikacje. Taka prawda, że mój dyplom to nie papier, dał mi szansę. Patrząc gdzie byłem na starcie, jaką osiągnąłem korzyść. Chyba spoko jak na kogoś, co miał skończyć kopiąc rowy. Od dzieciństwa słyszę, że nic nie osiągnę. Jestem zwyrodniałym dzieckiem wszystkich wad. Moja przyszłość to czupanie rowów, zapnę ludry i trupne drama, a nie tygie towarzyskich haj. Zdolny, ale friuchy niby tak mówili w szkole o mnie, że nie mam predyspozycji, by iść świat. A to gówno, przez które zariewam wciąż kolejne noce, to nie muzyka, a oczywisty flam. Na osiedlu najpierw mówili na mnie skrzypek. Przez jaranie i słodycze zmieniło się z czasem w sneakers. Ekipa na ekipę, buty, łokieć, morda, chodnie. Ktoś raz od niechcenia rzucił i na dobre został ostry. Do rana na mieście, skuty jak koala, wpijam na uczelnię, zrobić zamach na sesję. Zamiast przygotowania jeszcze roluję z gramach, mam lub muszę se zajarać, zanim na egzamin wyjdę. Trzy pytania znam pierwsze, odpowiadam półgębkiem, zaliczone w indeksie. Robię hamak na krześle, idę spać, w nocy znowu będzie raj. Po ulicach w pletce hasz i sopica w kejpie, rap z kliką freestyle, baby, baby. Jak miałem zejść na ziemię, chwila, moment, światek, gwiazd, hołdy z ja, Czesław Niemen. Potem dziekan mi powiedział, panie ostry jest pancerem. Dziś to ja mam klucz do miasta, od najwyżej nadciśnienie. Skończyłem edukację, mam fartnie kwalifikacje. Taka prawda, iż na mój dyplom to nie papier, dał mi szansę. Patrząc gdzie byłem na starcie, jaki zaliczyłem przelot. Chyba spoko jak na kogoś ocenionego na zero. Od dzieciństwa słyszę, że nic nie osiągnę, jestem zwyrodniałym dzieckiem wszystkich wad. Moja przyszłość to kopanie rowu, gripa zdolna, drobne drama, a nie tygiel towarzyskich haj. Zdolny, ale w kieliuchni wy tak mówili w szkole o mnie, że nie mam predyspozycji, by iść świat. A to gówno, przez które zarywam wciąż kolejne noce, to nie muzyka, a oczywisty flam. Od dzieciństwa słyszę, że nic nie osiągnę, jestem zwyrodniałym dzieckiem wszystkich wad. Moja przyszłość to kopanie rowów, gryźba zdolno, drobne drama, nie tyle towarzyskie hype. Zdolny, ale w kręchni wy tak mówili w szkole o mnie, że nie mam predyspozycji, by iść świat. Oto gówno, przez które zarywam wciąż kolejne noce, to nie muzyka, a oczywisty flam. Zróbcie wielki has dla Mietka Foga! Mam taką sytuację w głowie, że mam 18 lat, tylko moje ciało nie dojeżdża, więc nie wiem co się dzieje, tylko wiem, że to mój rap, to mój rap, to mój rap, ziom. To mój rap, to mój rap, to mój rap, ziom. To mój rap, to mój rap, to mój rap, ziom. Styl bity, punk luz wysyłany w miasto. To mój rap, to mój rap, to mój rap, ziom. To mój rap, to mój rap, to mój rap, ziom. Jeśli masz to co ja, styl, zajawkę na rap, festi lat, bo to tam tu na zawsze ten skarb. Lokalnie pera, oficjalnie ostry, odgadniesz co gra, patrz nieustannie nordki. Bang, clap, bang, widzę to dzień, dzień, dźwięk. Tak się owijam w bęben, wiesz jak jest. Widzę to dzień, dzień, więc tak szle. Bas widzę w tętnie, pętle zabijam w tempie 90, narastają wiersze. Choć nie jestem poetą, to je kreślę na wietrze. Niczym Artu Ditu, bo szaleństwem w tym mieście są bity do bitów. Jak wymyślimy tytuł, puścimy to dalej. To nie chiński artykuł, dopieścimy detale dla profitów. To wcale nie chce mi się myśleć dla kariery, mieć odpale jest po pierwsze bez ciśnień. To mój rap, to mój rap, to mój rap, ziom. To mój rap, to mój rap, to mój rap, ziom. To mój rap, to mój rap, to mój rap, ziom. To mój rap, to mój rap, to mój rap, ziom. Kto z was wychował się w bloku? Moi kochani, chciałbym wam dedykować ten numer, ale przede wszystkim chciałem go dedykować moim sąsiadom. 11 piętro, on alkoholik, ona ćpunka. Życie oparte na częstych awanturkach, rozbitych lustrach, potoczony szklanka. Ona ma wyższe, on syn policjanta. Dla niej i dla niego główny argument to szantaż. Piętro 10, chłopak z rolkiem, filmuje Ośkę. Świat młodzieży zdolnej, a świat złodziei zdolnej półki. 9 piętro, tam bywałem po bibułki, ale że świat bywa okrutny stale. Już tam nie bywam, w sumie goszczę nawet nigdy nie znałem proste. Piętro 8, to repetytorka i zajęcia ustne. Mam cię, Aleksandro, widziałem w apie zdjęcie pro. Spotkajmy się prywatnie, no mam więc oferta. 7 to numer, to mili piętra, promili ekstrakt. Sam byś ocenił horyzont. Na 6 mieszka koloś ścigany przez garnizon. Czyli żyć albo zginąć, zastawił wszystko co miał. I wiem, że w ten sposób załatwia sobie monarch. Przez lat 80. osiedli cały czas zawinięta pętla. Idąc po piętrach widzę, jak niektórych głos nie rozpiesza. Tych dziurami na podeszwach jest więcej życia, Achillesowa pięta. To mój blok. To mój blok. To mój blok. To mój blok. Piętro piąte, taksówkarz, z żoną, synem, ojcem, matką, psem. Ile ścian to jest? Dwa pokoje i balkon. Na czwartym mieszka stary szlał, co o najniższy występ dzwoni na policję. Leci no dripi. Na trzecim mieszkam ja, lat 22, no już 23. Co rusz, domową psy, ej brat, to przez tą z góry. Choć sama miała metę, zasapów komuny, przecież forca. Na drugim mieszka sąsiad, któremu ocaliłem życie. Choć nadal jak robię muzykę, wali w kaloryfę. Pierwsze piętro, to Lucyfer, rewir, dozorcy. To ten gość od popieranej poczty. Wiesz, teraz wierzący, inne czasy sam wiem. Choć co by się nie działo w klatce, wszystko jest dla mnie bezpodstawnie, ale zawsze po całości postu. W raju przekręta się sprytny dom okrążców. Szumie płyta z wosku, nie pytaj w związku z tym o szczegóły. Blok jak blok, żadne cudo. Te słowa są dedykowane ludziom. To mój blok, na niego patrzę. To mój blok, na niego patrzę. To mój blok, na niego patrzę. To mój blok, na niego patrzę. To mój blok, na niego patrzę. To mój blok, na niego patrzę. To mój blok, na niego patrzę. To mój blok. Nie uciekaj, nie ma przed kim. Dziś zrobimy beat, tylko znów nie wiem, gdzie mam dyskietki. Przebacz te nerwy, dobra, tu wejdzie hi-hat. Wiesz, jeden beat, niech tak wejdzie. Z vibe'em werbel znajdę. Nie ten, jest zbyt płaski, dam ten. Wiem, że ten tu zabrzmi, teraz stopa. Stopa jest przecież, więc daj beat i połącz ziom to na MPC. Dodaj niskich środka, przepuść przez lampy. Kocham old school jak pampy, wiesz to nie country. Techno też nie, groszki, paluszki, ziom to tego nie chcę. Więc sprawdź, bo mam coś jeszcze. Śmiga rap po mieście wyobraźni. Minut pięć, część już jest w tej kistacji. Więc sprawdź, jeśli masz swój nabity patet. Mój to CD, EFG, AKC, czysty jazz. Stop! Nie ma jazzu, ta basko na bicie niszczy. Schemat zabiegów, sprawdź ten bas, ziom. Nic do ukrycia, brzmienie jest panów bez dziś. Szaleje na bitach, to ten motyw. Melodia, co przyciąga jak oczy 100 złotych. Rozpoznasz ten dar, jaki wieczór od razu. MPC 60, stacja, gruby, ostry HM. Ziom, tu nie ma czarów, normalnie o tej porze. Boże się po mieście, normalnie o tej porze. Raz lepiej, raz gorzej, normalnie o tej porze. Boże się po mieście, normalnie o tej porze. Normalnie o tej porze, boże się po mieście, normalnie o tej porze. Raz lepiej, raz gorzej, normalnie o tej porze. Boże się po mieście, normalnie o tej porze. Jak tam się czujecie? Gorący wieczór dzisiaj jest. 30 stopni. Człowiek nieprzystosowany. Tutaj zimna wódka, a tu gorące słońce. Słuchajcie, ten kawałek chciałem dedykować mojej mamie. Mamie każdego z was i każdej mamie w tym miejscu. Zróbcie wielki hałas dla swoich matek! Mówiłaś mi, że mam się zmienić. Lecz jak to zrobić, gdy sami jesteśmy w sobie uwięzieni? Komu mam wierzyć, co nazwać zaufaniem, czym jest? Honor, szacunek, duma, prawda ponad prawem nasza. Wieża Babel, problemów Himalaje, hipokryzja, co nam żyć bez systemu nie daje. Witaj w teatrze lalek, elita w pierwszych rzędach. Choć wiedzę to my mamy, ale w cudzych rękach. Prawda debeściak, ty o tym wiesz najlepiej. Głupotę to tu możesz kupić nawet jak chcesz sklepie. Sprzedawca cię poklepie po ramieniu, bo ty płacisz. Jak chcesz mamy w promocji, tu kopa w dupę gratis. Mówiłaś mi o marnotrawstwie, by patrząc w talerz miał w myślach Somalię zawsze. Nieważne ile ta impreza znaczy dla ciebie, dla innych najważniejsza jednak chmura na niebie. Widzę niebo, nie myślę, brat. Widzę niebo, nie myślę, hej. Widzę niebo, nie myślę, co? Widzę niebo, nie myślę, a wy? Widzę niebo, nie myślę, co? Co? Co? Ile deszczu musisz znać, by brat oczyścić ziemię? Ile wersów musisz znać, by raz spojrzeć na siebie? Ile grzechów kusi nas, by raz spełnić marzenie? Ile szczęścia może dać, jednak chmura na niebie? Ile deszczu musisz znać, by brat oczyścić ziemię? Ile wersów musisz znać, by raz spojrzeć na siebie? Ile grzechów kusi nas, by raz spełnić marzenie? Ile szczęścia może dać, jednak chmura na niebie? To jak już jesteśmy przy takich spokojniejszych kawałkach, chciałbym wam przedstawić chyba najbardziej romantyczny kawałek o narkotykach. Tak jako dorosła osoba, pełna świadoma swoich słów, dokładnie to chciałem powiedzieć. Obiecałem tobie szczęście, że spowolnię tempo świata. Gdybym mógł, zjadłbym twe serce, Melchior Headlock, psychopata. Minuta z tobą jak wieczność, wiesz, to nieśmiertelność zasad. Jakbyś mi wlała przez welfron do krwi bezpośrednio prasa. Ponoć za wysoko latam, trzymając ciebie za rękę, jakby ziemi grawitacja wyrzucała nas w powietrze. Poszerzałaś horyzonty, jakby były naszym miejscem. Zabrałaś najlepsze lata, mi nie chcę już siebie więcej. Wybrałaś mi umysł, upozorowana prawda. Z tobą odwiedzałem chmury, myśląc o podróżnych gwiazdach. Czuł zapach twojej skóry, przeszepnęłaś mnie jak magia. Nie mogłem od ciebie wrócić, w głowie chronisz na abazja. Zabrałaś mi wszystko, prawie wszystko. Mówiąc, że świat bez ciebie pewnie byłby daltonistą. Nie połączyły nas słowa, przypadkowa okoliczność. Trzymając ciebie w ramionach, biegłem w obcą rzeczywistość. Patrzone bezgranicznie w żywą zieleń twoich oczu. Bez ciebie nie mogłem istnieć, jakby dwoił się niepokój. Serce miało spłonąć żywcem, zamieniając myśli w popiół. Jakbyś odcięła mi wyjście z piekła płonącego bloku. Nie chcę myśleć już o tobie, czas na spokój. Miałeś zbawić mnie, nie zabić, zamieniony w szafran krokus. Trzeba miłość jasnych oczów, wiesz, że jestem gotów. Więc uciekam, nie chcę więcej słyszeć rytmu twoich kroków. Nawiązując do tego, co powiedziałem na samym początku tego koncertu, chciałbym, żebyście znów się poczuli, jakbyśmy mieli 18 lat. Załóżmy, że jest teraz 98. Żaden z nas nie ma żadnego telefonu komórkowego, ale wiecie co? Wszyscy za to mają ręce uniesione ku niebu. I robiliśmy to tak. You. Dobra, słuchajcie. O ja, jeszcze mam baterię. 1%. Zamknięty w rozsądku, w granicach niczym walka tras. Choć wierzę, że na końcu życia stworzę Taj Mahal. Świat, nasze sprawy. Między palcami przepływają plany. Świat, nasze sprawy. Zamknięty w rozsądku, w granicach niczym walka tras. Choć wierzę, że na końcu życia stworzę Taj Mahal. Świat, nasze sprawy. Między palcami przepływają plany. Świat, nasze sprawy. Zatkane centrum uwiedziony w aucie przez zasuwę kików. Wsłuchuję się w muzyki nieskończony zasób na nośniku. Wielu ma wielkie ego, lekkomowe do tworzenia mitów. A co jedynie ich unosi w życiu to godziny szczytu. Widzę w lusterku pannę, co bluzi na mnie, grożąc mi ręką, wygląda to przezabawnie. Nie wiesz, że nerwy bywają ze szkodą na piękno. Przyglądam się jej dokładnie, jak puka swe czoło z agresją. Chyba ją wczoraj spotkałem, poważnie prosię o zdjęcie tuż obok pod deską. Trucho jej ust łatwo przeczytać, czy nie jestem synem. Jeszcze wysiądzie z auta istna komedia jak kinie killer. Może to karma, myślę, co ja jej zrobiłem file. Po co ta egzaltacja, patrząc na nią, nie wierzę w co widzę. Czekaj, zaczyna się akcja, słyszę jak czasu łaciami. Spokojnie w lusterku obserwuję bacznie, jak rośnie moc oburzenia na twarzy. Czuję, że idzie, więc otwieram okno. Czekam już na co się teraz wydarzy. O matko, to pan! I widzę ten wyraz wstydu, moment zrobienia zamiary. Zamknięty w rozsądku, w granicach niczym walka tras. Choć wierzę, że na końcu życia stworzę Taj Mahal. Świat, nasze sprawy. Między palcami przepływają plany. Świat, nasze sprawy. Zamknięty w rozsądku, w granicach niczym walka tras. Choć wierzę, że na końcu życia stworzę Taj Mahal. Świat, nasze sprawy. Między palcami przepływają. Tak właśnie się dzieje, kiedy mózg nie działa w upał. Pozdrowienia dla wszystkich tych, co potrafią się pomylić w każdej sytuacji. Generalnie kiedyś spytałem swoich rodziców, no i chyba byłem pomyłką. Who are you? If you follow the leader, who says you need to swallow the sea? You take from the fender, pressure to teraz wszyscy razem i... You follow the leader, who says you need to swallow the sea? You take from the fender, pressure gets to jeszcze raz i... Hej, dla 3000 i dla 30 osób, a i tak robię swoje, dla tych kilku ziomów z roków nie zależy mi. Nie jestem poetą jak większość, zwrócę się morzą, bo wciąż lecą na sklędot. Owczy pęd, gdzie jest manet ten truskut? Hipokryci robią hajs, jeszcze mamy i spółciut. Emo rap, samobójcy w ubraniach od sponsora. Ciężko mi uwierzyć w dramat, żurnala porad. Widzisz gamonie, czekają na mój zgon. Myślę, przemując skedę, jakby na brud było co błąd. Też liczyłeś, że cię byli, że ci tyłek. To nie tak brat wygląda, to nie park rozgrywek. Antyglobaliści w Nike'ach, ale o zdrajca. Zamiast pomóc Afrykę, wybierają Starbucksa. Mały świat dużych nas, psychologia tłumu, mali ludzie dużych nas. Legalnych pranie mózgu, a miało być tak pięknie. Swoje trzeba odcierpieć, by móc dojść po swoje. Chociaż młodzi i tak zbyt szybko kończą piekle. Póki co nasza ziemia jest wciąż naszym domem. Who are you? If you follow the leader, who says you need to swallow the sea? You take from the fender, to teraz wszyscy razem i... Who are you? If you follow the leader, who says you need to swallow the sea? You take from the fender, when the pressure gets too much i... Who are you? Warszawa, zróbcie wielki kołas na DJ HM-a! Chciałbym wam serdecznie podziękować. Przyznam się szczerze, że odczuwam lekki stres. Nie lubię, kiedy moje koncerty są nagrywane, potem retransmitowane i tak dalej, bo wiem, że zawsze wtedy coś popierdę. Mam to jeszcze z czasów Akademii Muzycznej i grania na skrzypcach. Jeżeli ktoś z was gra na jakimkolwiek instrumencie, współczuję sąsiadom. Słuchajcie, chciałem wam serdecznie podziękować za to, że jako 44-latek, 25 rok rzędu, mam szansę przyjechać do Warszawy i zagrać dla moich ludzi koncert. Dziękuję wam z całego serca. Wychodząc z tego założenia, mały biały, szary człowiek. Nie doprowadźmy mnie sport, to już jak chcesz, że poddaj kurwamy mocne analizy, zanim mnie znienawidzisz. Nie zdobędę mistrza, zyskać to ty, to mogę zjeść i zyskać. Szkoda, że nie biegam szybko jak bol, dalej wieszczu dzięki komu zniknę na joint, to mój fort, to mój sort. Wysuń dłoń, tak ci czu, oczy lot, jak na bardziej w dół. Ponoć jestem chudy, mogę skakać do góry o tyczce. Mam talent jak Wałęsa, przeskoczę mury wszystkie. Super rypo, wizimy rozejdź, pierwsza próba. I co niestety w Polsce mieszkam, nie czuwam. Marzyłem dla Realu wygrać w trzeciej wersie. A dziś tu ja w Realu kupię chleb na kolację. Ty, już na wyjmarkę, już jak związaste. Bez chleba będę w rejdź znalazł hamster z masłem. Już nigdzie nie dam rady jak nie tu. Już na wyjdogie kieru, gdzie Tiger Woods, wielki szuł, jeden ruch. Pane, masz podpowiedź. Wybraj swój los jak mały, szary człowiek. Dla wszystkich moich ludzi w tym mieście. Zróbcie ostatni raz wielki hałas, Warszawa! Jedna miłość, dobranoc! Dziękuję. Chciałem powiedzieć coś mądrego i wyszło jak zawsze. Matko Święta, nie, wiecie co? No dobra, dziękuję wam z całego serca. Warszawa, jesteście najlepsi. Nie zdolasz, nic ująć. Jedna miłość. Wysłuchaliśmy retransmisję koncertu rapera, autora tekstów i producenta muzycznego OSTR-a. Koncert ten został zarejestrowany w ramach plenerowego cyklu Dziedziniec Kultury, którego Trójka jest patronem. Za chwilę będzie godzina 20, to oznacza, że nasze spotkanie dobiega końca. Za chwilę serwis informacyjny. Ja nazywam się Gosia Jakubowska i bardzo dziękuję za wspólny czas. Słyszymy się już w poniedziałek w audycji W tonacji Trójki i na to spotkanie serdecznie zapraszam. Na koncerty zapraszają Narodowe Centrum Kultury oraz Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Zapraszamy do reklamy. A za co najbardziej kochacie lato? Za leżenie w hamaku.